شوہر کے حقوق، اس میں سب سے نمبر ایک ہے اطاعت اور رضا جوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اس حالت میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی. ترمذی. بعض نسخوں میں حدیث یوں لکھی ہوئی ہے کہ جس عورت نے اس طرح رات گزاری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ جنت میں جائے گی. اب چاہے پہلا بیان لیا جائے یا دوسرا، دونوں صورتوں میں شوہر کا یہ حق واضح ہے کہ بیوی اس کی رضامندی کا دھیان رکھے. اب جس کی رضامندی حاصل کرنا ہوگی، ضروری ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے، کیونکہ کسی شخص کی نافرمانی کر کے اس کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور مہینہ بھر کے روزے رکھے اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو پھر اسے حق ہے کہ بہشت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے. عورت کو کیوں حکم دیا کہ وہ خاوند کی اطاعت کرے؟ اس کی مصیحت کو سمجھنے کے لیے ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی ایک سے زیادہ لوگ مل جل کر رہ رہے ہوں گے، وہاں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے اور معاملات کو درست طریقے سے چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو سربراہ بنا دیا جائے. پھر اس سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی حفاظت بھی بہم پہنچائے، ان کی ان ضروریات کا بھی بندوبست کرے جو وہ خود پوری نہ کر سکتے ہوں، اور اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق نہ چھیننے پائیں اور ایک دوسرے پر دست درازی نہ کر سکیں. مختصر ایک وہ سربراہ اس نظم اجتماعی کو عمدہ طریقے سے چلانے کا ذمہ دار ہوگا، اور چونکہ اس کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہوگا، اس لیے اسے اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ اسے کچھ خصوصی اختیارات بھی دیے جائیں. کیونکہ اگر کسی سربراہ کے زیر نگرانی رہنے والے لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، تو سربراہ اپنی ذمہ داریوں کو درست طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نظم اجتماعی میں خرابی اور فساد پیدا ہوگا، جس سے ان نافرمانی کرنے والوں کو بھی اتنی ہی تکلیف پہنچے گی جتنی اسے جس کی نافرمانی کی جائے گی. اب گھر بھی ایک نظم اجتماعی ہے، اس میں بھی ایک سے زیادہ لوگ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں. یہاں بھی ایک سربراہ کی ضرورت ہے جو یہاں کے معاملات کو درست رکھنے کا ذمہ دار ہو، اور اس ذمہ دار سربراہ کے لیے بھی لازمی ہے کہ زیر نگرانی رہنے والے لوگ اس کی اطاعت کریں. مرد کی خصوصی صلاحیتوں اور ان ذمہ داریوں کے باعث جو خدا نے اس کے کندھوں پر ڈالی ہیں، یہ سربراہی کا منصب اسے عطا کر دیا گیا تاکہ وہ گھر کی چھوٹی سی سلطنت کے معاملات درست رکھے اور اس میں فساد نہ پیدا ہونے دے. سورۃ النساء آیت 34 میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدهم علی بعضهم وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اس آیت میں مرد کے لیے جو لفظ قوام استعمال ہوا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اسے فضیلت دی گئی ہے، تفہیم القرآن جلد اول میں ان دونوں لفظوں کی تشریح کر کے بتایا گیا ہے کہ قوام کسے کہا جاتا ہے اور فضیلت سے یہاں کیا مراد ہے. قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو. یہاں فضیلت بمعنی شرف اور کرامت اور عزت نہیں ہے، جیسا کہ ایک عام اردو خواں آدمی اس لفظ کا مطلب لے لے گا، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک صنف یعنی مرد کو اللہ نے طبعاً ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو دوسری صنف یعنی عورت کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہیں. اس بنا پر خاندانی نظام میں مردی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت و خبرگیری کے تحت رہنا چاہیے. حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے. جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اب بعض لوگوں کا سوچنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اطاعت کو ذلت کا ہم معنی سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں جسے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اسے گویا گھٹیا ثابت کیا گیا ہے۔ یہ انداز فکر بالکل غلط ہے۔ سربراہ کی اطاعت کا حکم تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ جہاں لوگ مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں وہاں معاملات درست رہیں۔ اس میں ذلت کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو گیا؟ گھر کے تین عناصر میں سے ایک خاوند، دوسرے بیوی اور تیسرے بچے ہوتے ہیں۔ اب بیوی کو تو صرف خاوند کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، مگر بچوں کے لیے لازمی ٹھہرایا گیا کہ وہ باپ اور ماں دونوں کی اطاعت کریں۔ تو کیا اس سے یہ مفہوم لیا جائے گا کہ بچے گھر کی ذلیل ترین ہستیاں ہیں، حالانکہ وہی گھر کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں؟ اگر اطاعت بچوں کے لیے ذلت کا باعث نہیں بنتی تو پھر بیوی کے خاوند کی اطاعت کرنے پر ذلت کا سوال کہاں سے پیدا ہو جاتا؟ آخر وہ اسی کی اطاعت تو کرتی ہے جو اس کی حفاظت کرنے، اس کی ضروریات پوری کرنے اور اسے زندگی کی ہر سختی نرمی سے بچانے کو اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیک اور خدا شناس بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت ذلت کی نہیں بلکہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ خاوند کی اطاعت کر کے وہ اپنے گھر کی منی سی سلطنت کو عمدگی سے چلانے اور گھر کے بچوں کی بہتر تربیت ہونے میں جو امداد بہم پہنچاتی ہے وہ ازحد قیمتی ہوتی ہے، اور ایسی نیکوکار خاتون کے لیے یہی بشارت کافی ہے کہ خدا اور خدا کے رسول نے اس کے طرز عمل کو قابل تعریف سمجھا ہے۔ البتہ اطاعت کے بارے میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ کسی انسان کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ کسی ایسے حکم کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرے جو خدا تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو۔ لہذا خاوند کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بیوی کو کوئی خلاف شرع حکم دے، نہ بیوی کو کسی ایسے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ مثلا اگر کوئی خاوند بیوی کو شرک کرنے کا حکم دیتا ہے، یا فسق و فجور کی طرف بلاتا ہے، یا کسی بے راہ روی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو بیوی کو خاوند کے ایسے احکام ماننے کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان پر سب سے پہلا حق اس کے خالق کا ہے، اور مخلوق میں سے جو شخص بھی کوئی ایسا حکم دے گا جو خالق کے احکام کے خلاف ہوگا، اس کے حکم کو رد کر دیا جائے، چاہے یہ حکم دینے والا خاوند ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شوہر اگر بیوی کو حکم دیتا ہے کہ وہ فرض نماز نہ پڑھے، یا فرض روزے نہ رکھے، یا اپنے مال کی زکات نہ نکالے، تو بیوی کو ان امور میں اس کی اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اگر کوئی خاوند بیوی کو نفل عبادت کرنے سے روکے، مثلا نفل نماز پڑھنے سے یا نفل روزہ رکھنے سے، تو بیوی کو اس معاملے میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔ مسلم۔ بات اصل میں یہ ہے کہ نفل عبادت نہ کرنے سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، یہ تو اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے ثواب میں اضافہ کرے۔ لہٰذا اگر بیوی کی کوئی نفل عبادت اس کے شوہر کے لیے باعث تکلیف ہے، یا وہ کسی وجہ سے نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی نفل عبادت کرے، تو ایک ثواب کی مشتاق بیوی وہ نفل عبادت کر کے ثواب حاصل کرنے کے بجائے خاوند کی اطاعت کر کے ثواب حاصل کرے۔ اس کا مقصد تو ثواب حاصل کرنا ہے، اور ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نفل عبادت کے معاملے میں خاوند کی اطاعت کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا جتنا اسے نفل عبادت کرنے کی صورت میں ملنا تھا۔ یہ تو شوہر کی اطاعت کی بات تھی۔ اب اسے راضی رکھنے کے معاملے میں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ خاوند کو راضی رکھنے کی کوشش کرتی رہے۔ اب بعض خاوند اگر اپنی فطری بد مزاجی کے باعث خواہ مخواہی ناراض رہتے ہوں اور کسی صورت بھی راضی ہونے میں نہ آتے ہوں، تو بیوی کو اس معاملے میں معذور سمجھا جائے گا۔ یہاں اس بنیادی بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام میں در حقیقت مقصود خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، پھر اس کی خوشنودی کے حصول کی خاطر وہ کام کیے جاتے ہیں جنہیں خدا نے اپنی خوشنودی کے حصول کے ذرائع قرار دیا ہے، اور ان میں خاوند کی اطاعت بھی ہے۔ ایک سچی مومنہ خاوند کی اطاعت بھی اس لیے کرتی ہے کہ اس کے ذریعے مجھے خدا کی رضا حاصل ہو، اور جس کی رضامندی اس کا اصل مقصود ہے وہ اس کی نیت اور کوششوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا جب وہ سچے دل سے خاوند کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہے گی، مگر خاوند بے وجہ ناراض رہے گا، تو اللہ تعالیٰ خاوند کی ناراضی کے باوجود اسے اپنی رضا سے سرفراز فرمائے گا، اور یہی اس نیکوکار خاتون کا اصل مقصد تھا۔ سورۃ البقرہ آیت 228 میں فرمایا گیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور دانا ہے۔ مفسرین اکرام نے اس ایک لفظ درجہ پر بہت کچھ اظہار خیال فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ مرد کو عورت پر ایک حد تک فوقیت حاصل ہے، اور اس فوقیت ہی کا نتیجہ ہے کہ گھر کی سلطنت کی سربراہی اسے عطا کی گئی ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں، ایک عزیز یعنی زبردست، اور دوسرا حکیم یعنی دانا۔ قرآن پاک میں نگاہ رکھنے والے بتاتے ہیں کہ کسی آیت کے آخری میں اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام بیان کیے جاتے ہیں، ان کا اس آیت میں بیان کردہ مفہوم سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں عورتوں کے حقوق و فرائض کا ذکر کر کے اور مردوں کے ان پر ایک درجہ فائق ہونے کا اعلان فرما کر، ساتھ ہی جو بتا دیا گیا کہ خدا زبردست اور دانا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مرد کو جو ایک درجہ فائق رکھا گیا ہے، تو اس سے وہ فائق ترین نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے اوپر ایک اور زبردست ہستی موجود ہے جس نے اسے ایک درجہ فوقیت عطا کی ہے، اور جو دیکھ رہی ہے کہ وہ اس درجے سے صحیح کام لے رہا ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت زبردستی بیان کرنے کے ساتھ ہی جو اسے دانا بھی کہا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا دونوں جنسوں میں سے ایک کو درجہ عطا کرنا دانائی پر مبنی ہے، اور اسی میں دونوں جنسوں کی نجات ہے۔ جو کوئی اس درجے کا انکار کر کے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مرد و زن دونوں ہر لحاظ سے ایک ہی سطح پر ہیں، وہ گیا نعوذ باللہ اس دانا کی دانائی کو چیلنج کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر دانا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایسا کر کے وہ عورت کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ دشمنی کرتا ہے کہ اس کے کندھوں پر وہ بوجھ لادنے کی کوشش کرتا ہے جو خدا نے بتقاضائے دانائی اس پر نہیں ڈالا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد کو یہ درجہ دیا جانا عورت کے لیے بہت زیادہ سہولت اور آرام کا باعث ہے، اور اس طرح وہ اپنے فرائض منصبی کو بدرجہ بہتر طور پر سر انجام دے سکتی ہے۔ لہٰذا ایک مومن عورت جب شوہر کے اس درجے کو تسلیم کر لیتی اور اس کی اطاعت کرتی ہے، تو در حقیقت اس زبردست اور دانا ہستی کی اطاعت کرتی ہے جس نے اپنی برتر مصلحتوں کے باعث شوہر کو یہ درجہ عطا کیا ہے۔ نمبر دو، شکر گزاری۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی گروہ، خدا کی راہ میں خرچ کیا کرو اور کثرت سے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، کیونکہ میں نے اہل دوزخ میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ اس پر ان خواتین میں سے ایک نے جو زوردار بات کرنے والی تھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل دوزخ میں ہمارا حصہ زیادہ کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ مسلم۔ اسی مضمون کی ایک حدیث بخاری میں بھی بیان کی ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں رہنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ خدا کا کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور اس کا احسان نہیں مانتی۔ اے مخاطب، اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ زمانے دراز تک احسان کرتا رہے، پھر وہ تم سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھ لے، تو فوراً کہے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی پائی نہیں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے جس کا کوئی خدا ترس انصاف پسند انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ناشکرا پن انسان میں بحیثیت مجموعی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تا تاہم یہ ضرور ہے کہ خواتین میں یہ صفت کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے، خصوصاً شوہروں کے معاملوں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی ذرا سی بے انصافی کے پیش نظر ان کی عمر بھر کی خدمات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خواتین کا یہ مخصوص فقرہ عام ہے کہ میں نے تو اس گھر میں آ کر کبھی آرام پایا ہی نہیں۔ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اس سے مقصود عورتوں کی تعدیب و تربیت تھی۔ ایک سچی مومنہ کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی شکر گزار ہونے کے علاوہ ان انسانوں کی بھی شکر گزار ہو جو اس کی خاطر مشقت کرتے ہیں اور اسے راحت و آرام پہنچانے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ شادی سے پہلے یہ محسن لوگ والدین ہوتے ہیں اور شادی کے بعد شوہر۔ بلا شبہ گھر کے اندر ایک عورت کے کندھوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ایک فرض شناز عورت ان سے عہدہ بر آ ہونے میں اپنے جسم و جان کی ساری طاقتیں کھپا دینے سے دریغ نہیں کرتی، لیکن اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ جس محفوظ ماحول میں وہ ساری ذمہ داریاں سر انجام دیتی ہیں اسے محفوظ رکھنے اور اس کے قائم رہنے کے ذرائع اور اسباب بہم پہنچانے کے لیے تگ و دو کرنے والی ہستی مرد ہی کی ہوتی ہے۔ رازق اور محافظ تو در حقیقت اللہ پاک ہی ہے، مگر لوگوں کو روزی اور حفاظت بہم پہنچانے کے جو مادی ذرائع اس نے بنا رکھے ہیں، ان میں اہل خانہ کے لیے روزی کمانے والا اور ان کی حفاظت کرنے والا مرد نہایت معزز، ذمہ دار اور قابل اعتبار ذریعہ ہے۔ صرف اسی کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے گھر اتنا غیر محفوظ اور بے آسرا سا ہو جاتا ہے کہ دوسرے بہت سے لوگ مل کر بھی اس کی کمی کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کر سکتے۔ پھر مرد کی ذات کے اس افادی پہلو سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی ہستی اس کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو خاتون حقیقت شناس، انصاف پسند اور خدا ترس ہوگی، اس کے دل میں اس ہستی کے لیے شکر گزاری کے جذبات ضرور پیدا ہونے چاہیے جس کی ذات اسے معاشرے میں ایک رتبہ عطا کرتی ہے اور زندگی کے بے شمار بلاؤں کے خلاف اس کے لیے قلعے کا کام دیتی ہے۔ نمبر 3، حفاظت۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین عورتیں قبیلہ قریش کی ہیں، کیونکہ وہ بچے پر اس کی کمسنی میں بہت مہربان ہوتی ہیں اور شوہر کے ہاتھ میں جو مال ہو اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کو قابل تعریف سمجھا ان میں یہ دو صفات پائی جاتی تھی کہ وہ بچوں پر بہت مہربان تھی اور گھر بار کی خوب حفاظت کرتی تھی۔ چونکہ مرد کے کندھوں پر روزی کمانے کا بوجھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ممکن نہیں کہ ہر وقت گھر اور گھر کے ساز و سامان وغیرہ کی حفاظت کر سکے۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس بات کا ذمہ دار ہو کہ گھر بار اور بچوں وغیرہ کی حفاظت کرے۔ لہذا عورت پر مرد کا یہ بھی ایک حق ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ حفاظت کی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی شے عورت کی اپنی عزت و آبرو ہے۔ لہذا ایک دیندار خاتون اس بات میں کوشاں رہتی ہے کہ اس کی اپنی عزت و آبرو پر بھی کوئی آنچ نہ آنے پائے اور اس کے گھر کی مادی اشیاء بھی محفوظ رہیں۔ سورۃ النساء آیت 34 میں فرمایا گیا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو نیک ہوتے ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 348 پر اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان ہوا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے۔ نمبر 4، حق طلاق۔ ایک اور حق جو مرد کو دیا گیا ہے وہ حق طلاق ہے، جس کے ذریعے وہ نکاح کے معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ طلاق کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے مگر اسے پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز طلاق ہے۔ ابو داؤد۔ اس حکیمانہ مقولے کے ذریعے یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ طلاق حلال ہے، اور ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ اسے کھیل نہ بنا لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جائز تو قرار دیا ہے مگر اسے پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند کرنے کے باوجود جائز کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ بعض اوقات حالات ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں اتنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ مصالحت کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں آخری چارہ کار کے طور پر طلاق سے کام لیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر میاں بیوی کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہو کہ وہ ایک دوسرے کے وہ حقوق ادا نہ کر سکتے ہوں جو اسلام نے قائم کیے ہیں، تو پھر بجائے اس کے کہ عمر بھر دونوں کی زندگی اجیرن رہے، یہ بہتر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے قانونی علیحدگی اختیار کر کے اپنا اپنا کوئی اور بندوبست کر لیں. تاہم جیسے کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، طلاق کو کھیل بنا لینا سخت ناپسندیدہ امر ہے. مسلمان عورتوں کو بھی تلقین فرمائی گئی ہے کہ وہ بے ضرورت طلاق نہ مانگا کریں، اور ایسے ہی یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو طلاق دیے جانے کا مطالبہ کرے. حضرت صوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بے ضرورت اپنے خاوند سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کی رکابی کو اپنے لیے حاصل کرے، کیونکہ اس کی تقدیر میں جو کچھ ہوگا وہ اسے مل جائے گا. بخاری. نمبر 5، عورت کا اعتدال کے ساتھ آرائش و زیبائش کرنا. انسان طبعاً حسین اور دلکش چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اس کا دل غیر ارادی طور پر ان کی طرف کھینچتا ہے. اس کی فطرت میں خواہش ودیت کی گئی ہے کہ وہ اشیاء کو بہتر سے بہتر شکل میں لائے. حسن اور دلکشی بہت حد تک تو قدرتی ہوتی ہے مگر کسی حد تک سنگھار اور زیبائش کے ذریعے بھی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اگر اس کے لیے شرعی طریقے اختیار نہ کیے جائیں تو یہ ایک بالکل جائز امر ہے. عورت فطرتاً سنگھار کو پسند کرتی ہے، اور اسلام نے جو دین فطرت ہے عورت کی اس خواہش کو دبایا نہیں بلکہ اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، مگر کچھ پابندیوں کے ساتھ. اس سلسلے میں پہلی پابندی ہے کہ سنگھار غیر اسلامی نہ ہو. سنگھار کے غیر اسلامی ہونے سے یہ مراد ہے کہ ایسا لباس استعمال نہ کیا جائے جو جسم کے ان حصوں کو کھول دے جنہیں ڈھانپ کر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ سنگھار ایسا بھی نہ ہو جو اسلامی عبادت میں خارج ہوتا ہو. مثلا لباس کی کٹائی ایسی ہے کہ اسے پہن کر نماز ہی نہیں پڑھی جا سکتی، یا ایسی سنگھاری اشیاء استعمال کی جا رہی ہیں جن کی موجودگی میں وضو ہی درست نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. دوسرا اصول یہ ہے کہ سنگار کی دھت میں وہ اپنے وسائل کو نظر انداز نہ کیا جائے. بعض خواتین کی خواہش اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ خوبصورت قیمتی لباس اور زیب و زینت کی دوسری اشیاء کے لیے قرض کے پھندے میں پھنس جانے اور گھر برباد کر لینے سے بھی دریغ نہیں کرتی. یہ امر سخت ناپسندیدہ ہے، اور اس سے انسان ایک حلال شے کو خرابی کا ذریعہ بنا لیتا ہے، حالانکہ جو شے حلال ہے اس کا حلال ہونا ہی ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ خرابی کا ذریعہ نہیں بنے گی. تیسرا اصول یہ ہے کہ مومن عورتوں کا سنگار محرم آنکھوں کے لیے ہو، نہ محرموں کے لیے نہ ہو. سورۃ الاحزاب آیت 33 میں ارشاد ہے وَلَا تَبَرَّجَنَّ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور سابق دور جاہلیت کی طرح سج دھج نہ دکھاتی پھرو. اس کی تشریح میں واضح کیا گیا ہے کہ عورت کے لیے جب لفظ تبرج استعمال کیا جائے تو اس کے 3 مطلب ہوں گے. ایک یہ کہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے، دوسرے یہ کہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے آگے نمایاں کرے، تیسرے یہ کہ اپنی چال ڈھال اور چٹک مٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے. اللہ تعالیٰ جس طرز عمل سے عورتوں کو روکنا چاہتا ہے وہ ان کا اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلنا ہے. وہ ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، کیونکہ تمہارا اصل کام گھر میں ہے نہ کہ اس سے باہر. لیکن اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلو جس کے ساتھ سابق دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں. بن ٹھن کر نکلنا، چہرے اور جسم کے حسن کو زیب و زینت اور چست لباسوں یا اوریا لباسوں سے نمایاں کرنا، اور ناز و ادا سے چلنا، ایک مسلم معاشرے کی عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں جو اسلام میں نہیں چل سکتے۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحے 91-92۔ غرض ایک، شریعت نے پابندیوں کو ملحوظ رکھ کر سنگھار کرنا عورت کے لیے بالکل جائز ہے، اور بیوی کا شوہر کے لیے سنگھار کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے آراستہ رہوں جس طرح میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے آراستہ رہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے وسائل اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زیب و زینت کا دھیان رکھے۔ اس سے توقع رکھی جاتی ہے کہ باہمی تعلقات زیادہ خوشگوار ہوں گے اور مردوں کے خیالات آوارگی کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ محترمہ کو دیکھا کہ نہایت سادہ لباس میں ہیں اور بناؤ سنگار بھی بالکل نہیں کیا ہوا، تو حضرت عائشہ نے تعجب سے پوچھا کہ بیوی، کیا عثمان کہیں باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ جناب صدیقہ کے اس تعجب سے واضح ہو جاتا ہے کہ سہاگنوں کا اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت کرنا صحابیات کے نزدیک بھی ایک پسندیدہ فعل تھا۔ دیگر حقوق، مندرجہ بالا حقوق کے علاوہ مرد کو کچھ اور حقوق بھی حاصل ہیں، مثلاً ایک بیوی شوہر کی کمائی کو اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے۔ اس حکم کی مصلحت سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مالی لحاظ سے مضبوط کیا ہے، وہ والدین سے ورثہ لیتی ہیں اور جو کچھ وہ والدین سے لے وہ پورے طور پر اس کی اپنی ملکیت ہوتا ہے، اس کے خاوند کا اس پر کچھ حق نہیں ہوتا۔ پھر وہ خاوند سے مہر وصول کرتی ہے، اور قرآن کریم کی روح سے اگر کوئی خاوند مہر میں بیوی کو ڈھیروں سونا دے چکا ہو تو اس میں سے بھی وہ کچھ واپس نہیں لے سکتا۔ یہ عورت کی اپنی ملکیت ہے اور اس میں تصرف کا اسے پورا حق حاصل ہے۔ پھر عورت کے کندھوں پر کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالا گیا بلکہ خود اس کی کفالت بھی مرد کے ذمے ہے، اس لیے یہ عین انصاف ہے کہ مرد کی کمائی کو خرچ کرتے ہوئے وہ اس کی مرضی کا دھیان رکھے۔ جس شخص پر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں ضروری ہے کہ اسے کچھ اختیارات بھی دیے جائیں تاکہ وہ ذمہ داریوں کے اس بوجھ کو اچھی طرح اٹھا سکے۔ لہٰذا مرد اگر اس بات کا مکلف ہے کہ اہل و عیال کے اخراجات پورے کرے تو پھر اسے حق بھی ہونا چاہیے کہ اخراجات پر نظر رکھ سکے تاکہ وہ اتنے نہ بڑھ جائیں کہ ان کے لیے جتنی دولت کی ضرورت ہو اتنی دولت وہ مہیا نہ کر سکتا ہو اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے یا ناجائز کمائی کی طرف مائل ہونے کے خطرے میں مبتلا ہو جائے۔ ایسے ہی مرد کو حق کے وراثت بھی حاصل ہے، اگر بیوی اس کی زندگی میں وفات پا جائے تو اس کے ترکے کے وارثوں میں سے ایک وارث ہوگا۔ ورثے کا اصول یہ ہے کہ اور اگر متوفی بیوی کی اولاد موجود ہو تو شوہر کو اس کے ترکے کا چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہو تو شوہر اس کے ترکی کے نصف کا حقدار ہوگا۔ یہ وہ نمایاں حقوق ہیں جو اسلام نے بیوی کے مقابلے میں شوہر پتا کیے ہیں، مگر اللہ رب العالمین تو مرد عورت دونوں کا خدا ہے، لہٰذا جس طرح اس نے بیوی کے مقابلے میں شوہر کو حقوق عطا کیے ہیں اسی طرح شوہر کے مقابلے میں بیوی کو بھی عطا کیے ہیں۔